Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Bülent Müftüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, önce Açık Yeşil'e geçen haftadan bir fikri takiple başlayalım. Biliyorsunuz tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısı Meclis Genel Kurul gündemine ha indi ha inecek diye son 2-3 haftadır bütün doğa koruma kuruluşları, çevreciler, yeşiller teyakkuz halinde. Geçen hafta sonu pazar günü İstanbul, Bursa, Çanakkale, Antalya, Adana ve bir yerde daha unuttum. Toplam İzmir bir de 6 ilde aynı anda eylemler yapıldı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin çağrısıyla. Ben maalesef pazar günü Van'da olduğum için katılamadım ama Ömer abi katıldı galiba. Evet, katıldık biz. İstanbul'da Galatasaray meydanında başlayan bir protesto oldu ve Taksim'e kadar yürünüp oradan dağılındı. Evet. Evet, tabiat kanunu geri çekin ve derdiniz doğayı talan, yasanız yalan pankartlarıyla yürünmüş. Ve bugün de eylemin bir sonraki halkası biraz sonra galiba ya da bir buçuk saat sonra saat 12-12.30 gibi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı'nda bir basın açıklaması yapılacak. Bunun devamı olarak bunu takip etmek için yeni bir web sitesi açıldı. Ben onu duyurup bitireyim. doğahakları.org Türkçe karakter kullanmadan doğahakları.org adresi şu anda bu kampanyaları yansıtan bütün metinlerin, bilgi ve belgelerin de bulunduğu bir web sitesi ve dün de Ümit Kıvanç'ın konuyla ilgili bir kampanya çağrısı videosu yayınlandı. Ümit Kıvanç'ın yeni yaptığı bir video. Onu da en güzel yerini ben en sonunu çok sevdim. Çocuklarımızın yüzüne bakabilelim diye bitiyor video. O videoyu da yine doğahakları.org adresinde bulabilirsiniz. Bu hafta gelmeyeceğini öğrendik tabiat kanunu meclis gündemine. Evet, yine önümüzdeki var. Hafta oylamaya sunulması bekleniyormuş ama mesela bugün Radikal Gazetesi'nden de Serkan Ocağan etraflı bir ilginç bir şey yapmış. Yani tabiatı koruma tasarısı konusunda Çevre Komisyonu Başkanı ve Başkanı Erol Kaya'yla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve aynı tasarıya muhalefet şerhi düşen komisyon üyesi Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Melda Onur'la temel meseleleri sormuşlar, konuşmuşlar. Yani hepsini bugünkü Radikal'den izlemek mümkün ama öncelikle her şey konuşuldu. Kime soruldu bu? Halka danışılmadan yapılıyor suçlamasına, iddiasına karşı. Şey demiş, herkesi dinledik demiş Başkan Kaya. Her şey konuşuldu demiş. İşte Belediyeler Birliği vesaire vesaire. Tema Tabiat Kanunu izleme girişimi katıldı. Konuşulacak her şey konuşuldu. Melda Onur da muhalif üyede demiş ki STK'lar dinlendi ama herhangi bir şekilde dikkate alınmadı. Ve tasarı 2010'da STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan metinden çok farklı hale geldi. Yeni metin içinde herhangi bir sivil toplum katılımı olmadı diyor. Ve genellikle de STK'ların ayak bağı olarak görüldüğünü söylüyor. Ve sonuçta da yani özetlersek Çevre Komisyonu Başkanı, çevreyi korumakla yükümlü insanların bir arada olduğu varsayılan komisyonun başkanı Erol Kaya, bu tabiatı koruma ve biyolojik çeşitliliği koruma tasarısı biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik muhteşem bir düzenlemeymiş. Öyle mi demiş? Evet, aynen öyle demiş. Tabiata muhteşem bir düzenleme. Bence de muhteşem bir özgüven. Evet. Bu Melda Onur'un söylediğine ufak bir ek yapayım. Aslında STK'ların ve muhalif kuruluşların görüşlerinden etkilendiler biraz. Yani şöyle yansıttılar yasaya. Yasadaki, yani yasanın ilk taslağındaki en fazla tepki çeken maddeleri çıkarttılar ve kanun hükmünde kararnameyle önceden geçirdiler. Mesela doğal sit alanlarının statülerini kaybetmesine neden olacak olan düzenlemeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kuruluş kararnamesinin içinde geçirdiler. Böylece yasanın şu anki gördüğünüz metninde bu yok. Ama niye yok? Çünkü zaten geçti. Evet. Başkan Kaya da şey diyor, çok başlılık gibi bir sakıncası varmış anladım. A'nın dediğine B başka bir şey diyor filanmış. Artık Çevre Bakanlığı dışında kimse bir şey demeyecek böylece, evet, çok başlılık yerine ne geliyor sorusuna da tek başlılığı getiriyor demiş. Ve yani yetkinin de tek bir bakanlığın elinde olmasıyla meseleyi çözüyoruz diyor ama muhalif üye olan Melda Onur da şey demiş zaten. Yetki bir bakanlığın elinde olduktan sonra bir koruma alanına alışveriş merkezi bile yapılabilir diyor ki haksız değil. Kesinlikle. İstediğinizi yaparsınız. Tüm yetki bakanlığa bırakılıyor. Dengeleyecek mekanizma da yok diyor. Olur mu öyle şey demiş. AVM olur mu demiş tabii Çevre Komisyonu Başkanı da. AVM olmaz ama altın madeni olur mesela. Tabii termik santral olur. AVM'yi de ben dışarıda bırakmamaktan yanayım. Hiç öyle şaşırtıcı değil. Tabii çünkü doğa koruma alanı deyince sadece büyük milli parkları düşünmemek lazım. Yani Kaçkar Dağları'nın AVM olmaz belki ama hani çok daha küçük tabiat anıtı denen ya da tabiat koruma alanı denen küçük alanlar var. Yani bunlar kentlerin çok yakınlarında da yer alıyorlar. Mesela bir tanesi şeydir. İstanbul'a çok yakın özellikle dağcıların iyi bildiği Ballıkayalar. Mesela oraya çok rahat otel falan yapabilirsiniz bu kanundan sonra. Çünkü orası tabiat anıtı. Ama şu anda bu izin hakkı Bakanlar Kurulu'nda. Ben kimseyi uyandırmış olmayayım ama hani bu tür yerlere her türlü şeyi bu yasa çıkarsa yapma hakkınız var bundan sonra. Hatta oranın şeyini de hemen iptal de edebilirsiniz. Neyse. Bu... Bir de şeyi de ben bir ufak ekleme yapayım. Bu Antalya'da Finike'de Kızılcık Yaylası'nda bir çevre skandalı olmuştu. Araştırmayı başlatmışlar. Antalya, Sparta, Burdur, Denizli, Kaş platformu. Ve son 11 yılda resmi verilere göre 85 bin taş ocağı ruhsatı verildiğini açıklamış. 2002'den bu yana. Aklın hayalini alamayacağı inşaat. Bir şey. Başka türlü olamaz zaten. Evet. Ve Türkiye'nin her yeri aslında bu Alacadağ'da skandal diye haber gelmişti ya. Her yeri Alacadağ demiş. Ve platform sözcüsü Hediye Gündüz de Türkiye'nin her yeri Alacadağ dedikten sonra katliamın boyutu fotoğrafların da anlatmadığı düzeylerde. Yani fotoğraflar bile yetmez, gidip görmek lazım diyor ki Amerika'da da işte şeyde görüldüğü gibi bu dağların tepelerini uçuruyorlar ya. Tam o konuları okuyorum biraz şimdi. Yani yeryüzünün en eski dağları, Apalaçya dağlarını kesiyorlar. Tamamen kesiyorlar, yok ediyorlar yani ve bütün şey zehir olduğu gibi aşağıki köylere ve yeraltı sularına iniyor. Ve çok temel bir şey kuralı varmış, eminim taş ocakları için de geçerlidir. Kimya kuralı, yani fizik ve kimya derslerinde okutulan bir şey, yüzey ne kadar enzimleri etkilermiş bu ağır metaller. Ve dolayısıyla ne kadar yüzeyi genişlerse bu paramparça edip küçücük parçaları ayırdıkları zaman yüzeyleri çok genişlemiş oluyor. Ve tutunmaları, enzimlerle ilişkileri o kadar yüksek oluyor. O zaman işte bütün o kimyasal havaya ve suya karışma oranı çok yüksek oluyor. Ve fotoğraflar taş ocaklarındaki gibi. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Sakın ha... Aşağıdan bakmayın diyor. Yani yetmez diyorlar. Uçakla bakmak dahi yetmez. Gidip görmek lazım. Çünkü akıl almaz bir boyutta olduğu söyleniyor. Dünyanın en büyük makineleri çalıştırılıyor mesela. 4 metreye yakın çapı olan, lastikleri olan ağır iş makineleriyle bir anda götürüyor. Tam da Ümit Kıvanç'ın yaptığı videoda bu şey var gerçekten. Bu dev ne denir onlara? İş makinelerinin lastikleri mi denir? Bu evet, buldozer. Tam onun üzerine kurmuş onu. Bakayım ben de onu, hemen görmedim. Evet, haftaya umarım geçti diye konuşmayız bu kanunu. Çünkü gelecek haftaya kaldığı söyleniyor. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu arada, çok büyük bir tehdit var yalnız. Yani. Evet. Bu arada Amerika'da ne konuşuluyor diye şöyle bir göz atınca iklim değişikliği camiasında en çok konuşulan konunun şu aralar karbon vergisi olduğunu fark ettim. Karbon vergisi bu şey var ya... senatör Bernie Sanders. Bernie Sanders, evet. Bernie Sanders ve bir bu bağımsız Bernie Sanders, bir de bir Demokrat Partili bir senatör birlikte karbon vergisi üzerine bir şey verdiler senatoya. Teklif verdiler karbon vergisi konsun diye. Tabii bunun üzerine Amerikalı şeyler, sanayiciler ayağa kalktı. National Association of Manufacturers denen kötü İmalatçılar ünlü, Birliği. İmalatçılar Birliği. Evet, bizdeki top gibi falan mı oluyor acaba? Herhalde. Bizde o da var. İmalatçılarla ilgili galiba kuruluşlar. Evet, yani bütün sanayicileri, bir tür sanayiciler evet. Şeyi. Bunlar böyle bir şey yapılırsa, büyük bir rapor yayınlamışlar. Böyle bir karbon vergisi falan konursa Amerikan ekonomisi üzerine çok büyük bir yük biner. Bunu kaldıramayız. %15 2053'e kadar işte işsizlik olur falan filan diye klasik şeylerini ortaya sürüyorlar. Fakat en çok konuşulan konu şu. Burada enteresan olan kısım, benim hoşuma giden oldu. En çok söylenen laf, biliyorsunuz, Amerika'nın karbondioksit emisyonlarını düşürmesi tek başına anlamlı değildir. Yetmez. Çünkü Çin ve Hindistan en çok, en hızlı emisyonlarını arttırıyor. Çin'in de toplam emisyonu bizden fazla. O yüzden biz niye vergi koyuyoruz? Onlar yapmadan biz yapamayız. Fakat ne oldu? Aniden çok enteresan bir şey oldu ve Çin karbon vergisi koydu mu, yoksa koyuyor galiba. Evet. Plan. Bununla ilgili çok güzel bir video yapmışlar. Şimdi oradan küçük bir bölüm dinletmek istiyorum. Mother Jones'ta yayınlandı bu. Bir iklim aktivist grubu, başta Senatör James Inhofe olmak üzere çeşitli Amerikan senatosundan ve işte temsilciler meclisinden çeşitli senatörlerin ve milletvekillerinin konuşmalarını derlemiş ve arka arkaya eklemiş. Hemen ardından da şey diyor bunu yaptıktan sonra. Pardon, Çin ne yapıyor? Önce bir dinleyelim. We can't do it alone as one nation. The problems in China, the problems in Mexico, the problems in India. If we got India, China and other industrialized countries not working with us, all we're going to do is ship millions of American jobs overseas. China made the comment that they will not be engaging in a cap and trade system. There are other countries that are polluting in the atmosphere much greater than we are at this point. China and India, they're not going to stop doing what they're doing. They won't be engaging in reducing their own emissions. This motion, what it does, it would prevent Congress from passing any law with new mandates on greenhouse gas emissions unless both China and India had the same. Evet, bütün konuşmalar üst üste hep aynı şeyi söylüyorlar. Evet, Çin ve Hindistan gibi ülkeler karbon vergisi koymadan ya da emisyonlarını indirmeden biz hiçbir şey yapamayız. Bizim yapmamızın ne anlamı var ki zaten? Önce onlar yapsın, sonra belki biz yaparız diyorlar. Ve tam da Amerikan senatosuna karbon vergisi yasa teklifi verildiği anda Çin karbon vergisi koyuyor. Tam bir buyurun buradan yakın durumu var. Ama yani zaten o zaman başka bir şey getireceklerdir. Yani tamamen duruma el koymuş vaziyette. Ama şey, gerçekten Bernie Sanders'ın verdiği teklifte öyle çok ahım şahım bir teklifte değil yani. Ton başına $20 bir karbon vergisi koymayı öneriyor işte enerji santralleri şirketlerine falan. Ve bunun bu kadarcık bir şeyin bile gerçekten ciddi bir emisyon azaltımına neden olacağını hesaplamışlar. Ve bunun üstelik de işte teknolojiyi yenilemeye zorlayacağı için şirketleri, ekonomiyi güçlendireceğini falan iddia ediyorlar. Yani bu İmalatçılar Birliği'nin söylediğinin tam tersine aslında işsizliği belki de arttıracak işsizliği azaltacak bir... Evet, açıkça şey. Söylüyor zaten. Bir yazı yazmıştı Bernie Sanders, onu da gördüm ben. Ve yazının başlığı da çok anlamlı zaten, makalesinin başlığı. İklim değişikliğinin yol açtığı gezegen krizi siyasi bir şey değil, fizikten ibaret diyor. Fizik kurallarıyla, kanunlarıyla ilgili. Bunu yapmazsa yani bütün enerji sistemini dönüştürmek zorundayız diyor. Yenilenebilir enerji verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir, sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmak. Mesela işte 1 milyon evi tamamen şey hale getirmek, yalıtmak, yani soğuğa karşı filan. Böylece enerji tasarrufunu sağlamak. Araştırma ve geliştirme meselelerini, yeni teknolojiler ki var zaten elde, geliştirmeyi bekliyor. Onlara yatırım yapmak. Yani güneş, rüzgar ve jeotermal ve biyomas dedikleri, biyokütle ve temiz ulaşım teknolojisine yatırım yapmak. Ama bütün bunlar için de işte fonların yaratılması. Bu vergilerden oraya fon aktarılacak diyor işte. Bu karbon vergisinden. Evet. Sonuçta karbon vergisi şeyi, yani Amerika daha karbon ticaretini bile yapmamışken tabii karbon vergisi doğru bir adım öncelikle. Ama ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Bir müzik arası verelim, devam edeceğiz. The Dark Side of the Moon'un 40. yılını kutlamaya devam ediyoruz. Brain Damage. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open, and if there is no room on the hill, and if your head explodes, the dark foreboders too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And you're in, starts playing different tunes. I'll see you on the dark side. Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünün 40. yılını kutlamaya devam ediyoruz. Sondan bir önceki parçayı çaldık. Brain Damage ve haftaya Eclipse ile bitireceğiz. Evet. Beyin hasarı. Beyin hasarı. Ben pazar günü bir toplantıya katıldım. Azıcık ondan bahsedeyim isterseniz. Bu Tabiatı Koruma Kanunu eylemini kaçırmama sebep olan toplantı çok önceden belli olduğu için Van'daydım ve Van'da yerel yönetimler ve ekoloji forumuna katıldım. İki hafta önce de aynı forumun birinci bölümü Diyarbakır'da yapılmıştı. Oraya da katılmıştım. Biliyorsunuz bir yıl kaldı yaklaşık yerel seçimlere ve şeyde de bölgede de BDP'nin 98 belediyesi var. Şimdi hem yeni yerel seçimlere hazırlanmak hem de geçen dönemlerini değerlendirmek üzere toplantılar yapıyorlar. Ve bunun en önemli parçası galiba ilk ya da tek tam bilmiyorum parçasının yerel yönetimler ve ekoloji başlığını taşıması da önemli. Gerçekten tamamen ekoloji bakış açısıyla ama hani daha geniş anlamda bir ekoloji bakış açısı var. Çünkü katılımcılık, sosyal politikalar gibi konular da konuşuluyor. Yani sadece çevre gibi ele alınmıyor ekoloji. Bu açıdan önemli toplantılardı. Ama hani bu orada benim yaptığım konuşma ya da orada konuştuğumuz şeyleri aktarmaktan çok şöyle bir bağlantıdan dolayı şimdi konuşma ihtiyacı duydum. Grist'te David Roberts'ın bir yazısını gördüm bu sabah. Yazı Keystone eylemleriyle ilgili. Keystone eylemleri 350.org'un şey yani bir yandan tabii ki olumlu buluyor, katılıyor falan ama bir yandan da biz bu Keystone eylemleriyle aktivizmde çok hoşuma giden bir laf kullanmış. Aktivizmdeki yin yang dengesini bozuyoruz diyor. Böyle bir tanımlama ya da bir benzetme kullanmış. Yani uzun süredir yaptığımız eylemler karşı olma üzerine kurulmaya başladı. İşte ona karşıyız, buna karşıyız, klasik hep konuştuğumuz şeyler. Ama bir aktivizmde de kural bir şey yıkarken bir şey yaratmanız gerekir ve bir yin ve yang dengesi olması gerekir diyor. Bu işte Tao'culuğun şeyinden, kuralından alarak. Dolayısıyla bu şekilde bir eylem şekline devam edersek sürekli gerçekten insanları ikna etme şeyimizi yitireceğiz diye uzunca bir yazı yazmış. Şimdi hafta sonu yaptığımız toplantıda ben de aşağı yukarı benzer bir şeyden yola çıktım. Hani biraz işin ekolojinin teorisinden falan bahsettikten sonra şunu söyledim. Biz tabii ki burada özellikle Batı'da bir tür kronik muhalif pozisyondayız. Yani sürekli bir ister istemez protesto etmek, olumsuzluklara işaret etmek falan çok daha öne çıkıyor. Fakat orada yerel yönetimlerde bir yönetimde bulunma durumu, bir iktidar durumu var. Fakat maalesef dil hani aşağı yukarı yakın diyeyim, aynı demesem bile bir muhalefet dili. Büyük ölçüde hakim görünüyor. Tabii ki neler yapacağız, neler yapmalıyız ön planda konuşuluyor, planlar, programlar yapılıyor. Hatta sonuç bildirgesine Toprak Ana'nın hakları girdi mesela. Bu son derece evet, yani çok güzel de gelişmeler ama bir yandan o hepimizdeki o alışkanlık da devam ediyor. İşte baskılar, kaynak yetersizliği vesaire vesaire, bütün bildiğimiz savaş koşulları falan, hep bunlar konuşuluyor. Fakat bir dakika, biz burada bir şey yapma şansına sahibiz. Elimizde bir şey var diyen çok fazla yok galiba. Bunu hani bir eleştiri olarak söylemekten çok şaşırdığım bir şey olarak söylüyorum. Çünkü ben daha böyle propagandif bir şey de beklerdim. Yani biz şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz, işte süper çalışıyoruz falandan çok bir muhalefet hali söz konusu. O yüzden ben yerel yönetimlerde örnek oluşturabilecek, hani iyi örnekler deniyor ya, iyi örnekler oluşturabilecek şeylere ve bir takım yaratıcılığı belki teşvik edecek şeylere öncelik verilmesi gerektiğini önerdim. Ve burada da işte ekoköylerden başlayarak en küçük ölçekte geçiş kasabaları, sakin şehirler ve yeşil şehirler, yani ölçeğe göre büyüyerek. Tabii burada ekoköyler, yerel yönetimler şeyine çok girmiyor. Ama diğerleri, özellikle sakin şehirler, ki sakin şehirler biliyorsunuz nüfusu 50 binden az olan kasabalarda uygulanabilen bir şey. Bir tür yarışma aslında. Yani bir yarışmaya giriyor gibi hazırlanıyorsunuz. Bir takım kriterleri yerine getiriyorsunuz ve 59 tane kriteri var mesela sakin şehir olmanın. Onlara uyduğunuz ya da uyma yolunda adımlar attığınız zaman sakin şehir ilan ediliyorsunuz. Ki bölgede de pek çok böyle 50 binin altında nüfusu olan yer var bunun için çalışabilecek. Bu biraz tartışıldı. Türkiye'den şu anda 8'e çıkmış bu arada. Yani sakin şehir sayısı. Seferihisar başlatmıştı. En son Vize, Perşembe, Taraklı gibi pek Gökçeada, birkaç yerde Akyaka. Bunlar da sakin şehir oldu. Bir diğeri ise yeşil başkent. Avrupa'nın yeşil başkentleri. Biraz ondan bahsettim. Bahsedeceğim için de birazcık karıştırdım. Gayet ilginç bir şey aslında. Yeşil başkent Avrupa Komisyonu tarafından verilen bir, bu hani kültür başkenti gibi herhalde, ünvan değil mi? Ünvan deniyor. Yani o yılın yeşil başkenti, evet, siz oluyorsunuz, başvuruyorsunuz. Bugüne kadar 2010'da başladı. Çok yeni bir şey bu. 2010'da Stockholm Avrupa'nın yeşil başkenti olmuştu. 2011'de Hamburg. 2012'de geçen sene küçük bir kent bu sefer. Burada şey kriteri var. 200 binin üzerinde olacak nüfus. Sunuz kentin nüfusu. Vitoria Gasteiz diye bir Bask bölgesinden, Bask ülkesinden bir kent. Oranın ikinci büyük kentiymiş. Bu sene Nantes, Fransa'dan. Seneye de Kopenhag. 2015 seçimleri de yapılacakmış. Adaylar arasında Kütahya da var. Bunu da web sitesini karıştırırken gördüm. Bilmiyordum aslında. Birkaç ülke var. Adaylardan biri de Kütahya. Galiba geçen sene de Trabzon adaydı. Bunun şeye baktığınız zaman, yeşil şehir olma kriterlerine baktığınız zaman 14 tane şey var. Kriter. Nasıl diyeyim ki? Evet, 14 başlık var ama 14 kriter yok da 14 başlığın altında çeşitli kriterleri tamamlamanız gerekiyor. Bir numarada ne vardır tahmin edelim. Bir numarada şu var: küresel iklim değişikliğine yerel düzeyde mücadele. Yani eğer küresel iklim değişikliğine katkınız çok yüksekse ve bu konuda bunu düşürme, emisyonlarınızı düşürmek için hiçbir şey yapmıyorsanız başvurmayın bile demeye getiriyorlar. Evet. Bu tabii İstanbul, Ankara gibi şehirleri tamamen devre dışı bırakıyor. Tabii yani zaten diğer kriterler açısından da İstanbul, Ankara hiç başvurmasa iyi olur. Ama bunun birinci kriter olması aslında önemli, meselenin evet, önemini, yani ne kadar doğru bir yerde bu aktivizmin, aslında iklim aktivizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birinci kriter bu. Yani birinci kriter hava kirliliği değil mesela. Ya da birinci kriter gürültü kirliliği değil. Birinci kriter iklim değişikliğine neden oluyor musun? Daha sonra yerel ulaşım geliyor. Ulaşımı nasıl sağlıyorsun? İşte bisiklet yolların var mı? O da bağlantılı zaten. Tabii, o da bağlantılı. Bisiklet dostu bir kent misin? Toplu ulaşımın yeterli mi falan? Kent içi yeşil alanlar çok önemli. Üçüncü kriter. Ama burada da yeşil alanları işte bir tane büyük park yapmakla sınırlı değil. Değişik bir sürü park, işte yeşil çatılar, yeşil duvarlar, yani kentin yeşil şeyini, örtüsünü arttıracak her türlü şeyi içine katıyorlar. Ki mesela Van'da en çok dikkatimi çeken ve oradaki belediyedeki falan insanlara da söyledim. Ya bu parklar ne bu böyle dedim. Ya parklar var, parklar beton. Evet. Şimdi İstanbul'da da parkların beton olmaya doğru gitmesi göze çarpıyor. Bu moda nereden zaten çıktı, ben anlayabilmiş değilim. Nedir bu? Bebek Parkı'nı da mesela büyük ölçüde beton haline getirdi. Yani Diyarbakır'da Sümer Park diye bir yer var. İnanamazsınız. Yani Sümer Park Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış en büyük parkı. Yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı bir sürü şey var. Mesela en çok etkilendiğim, geçen iki hafta önce gittiğimde, bu belediyenin de katkısı var onda, belediye yapmamış tabii ama Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin onarılmış olması falan ve çevre, evet, çevre düzenlemesi, Gevur Mahallesi'nin gerçekten çok, ilk ben gördüğümde bundan 15-20 sene önce feci durumdaydı. Gerçekten çok iyi şeyler yapılıyor. Fakat Sümer Park'a gidiyorsunuz, saymadım ama en aşağı 150 tane beton direk var. Niye konduğu belli değil. Herhangi bir işlevi yok. Gerçekten herhangi bir işlevi yok. Sadece beton direk. Yani birisi beton direk fabrikası kurmuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani ve her taraf bir beton görüntüsü. Yani ağaçtan çok beton var. Bu şeyi de hani ne denir, bu kafa yapısını önce değiştirmek gerekiyor. Herhalde yeşilin önde olması. Ankara başlattı bu modayı galiba. Yani evet, facia yine bir betonlaşma, beton park modasını. Evet, İstanbul'da. Çamur olmasın şehirler diye mi yapıyorlar? Niye yapıyorlar, ben anlamadım. Herhalde. Nedir bu? En önemlisi de şey tabii, yani bu çok derinlemesine araştırmalar var psikolojik beyin biliminde filan da, sinir, yeşil, ağaç, ot, bitki, çiçek görmek büyük ölçüde insanın moralini ve şeyini tabii değiştiriyor. Düşünce, evet, hayata bakışını değiştiriyor pozitif anlamda ve şart hatta iyi bir maneviyata sahip olmak için. Tam da bu yeşil şehir kılavuzu diye bir kitap var. Onun içerisinde yeşil alanlarla ilgili tam bu yazıyor. Evet. Yeşil bir yerin manzarasına bakıyorsa pencereniz, işte ilaç kullanımınız %15 düşüyor. Tam yok işte uyku düzeniniz şu kadar düzeliyor diye bilimsel araştırma sonuçları var. İnanılmaz yani. Tabii burada bir betona bir şey var ya. Beton tapıncı. Tapınması var gerçekten. Neyse, zamanımız doldu. Pek çok kriter var ve ben de bu kriterleri bir şey olarak kabul edip en azından hani ulaşamasak bile uğrunda ölürüz gibi bu kriterlere yönelik olarak politika üretilmesi gerektiğini söyledim. Tam da bu David Roberts'ın yazısını okuyunca yani evet, bir şeylere karşı çıkmaktan artık bir şeyler yapmaya, bir şeyleri doğru yapmaya başlamanın zamanı olmalı diye düşündüm. Burada da bunu aktarmak istedim. Evet, burada bitirebiliriz. Evet, herhalde. Haftaya tekrar Açık Yeşil'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.